بند وقا فسنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی وقاف سنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی مسکی دبی رحمو دی جوڑ ور تک واخونا دی کلا دس غمنو دی سختی تازی بنا دی گور سڑی وشا سنا ورو تحیران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی گور سڑی وشا سنا ورو تحیران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی بد وقا فسنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی لاس یہ حد کڑیو کی خیالی کہکشان سرا شور دا ارادو یلا جنگ کئی جہان سرا شور دا ارادو یلا جنگ کئی جہان سرا نمانی پر خلقو نقابل حاکمان ظلمی دغا پمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی نمانی پر خلقو نقابل حاکمان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی بد وقا فسنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دوی چی پا سیرت سورت دوارو کی کلا لری رنو کی عفت لری سترگو کی حیا لری رنو کی عفت لری سترگو کی حیا لری نا دا شرق بدینا نا وحشی لک غربیان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی نا دا شرق بدینا نا وحشی لک غربیان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی بد وقا فسنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی جلد گون تنا مچی ولی دی شرف ددوی زیری ورت و قتل پلی و هدف ددوی زیری ورت و قتل پلی و هدف ددوی غبی پرو باگرام تچی زخمی نکری گلان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی بد وقا فسنو کی دغرونو شبا زان ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی زنائی آرام دیش پا اور ازوائی قرآن ظلمی دغا زمون گران ظلمی دغا زمون گران ظلمی ز زرد استکبار مانی خدایا رانو سکور کړی زرد استکبار مانی خدایا رانو سکور کړی سوار درد زاهد کوي ورستا غلین تور کړی سوار درد زاهد کوي ورستا غلین تور کړی لاس کړی لشرات اسلام د لوی کاروان زلمی دغه مونګران زلمی دغه مونګران زلمی خلاص کړی لشرات اسلام د لوی کاروان زلمی دغه مونګران زلمی دغه مونګران زلمی بند وقاف سنو کی دغرونو شهبازان زلمی دغه مونګران زلمی دغه مونګران زلمی رنای آرام دیش پا اور از وای قرآن زلمی دغه زمون گران زلمی دغه زمون گران زلمی دغه زمون گران زلمی دغه زمون گران